من خواتي ويستسقن همام يسي الكريم وعلى آله وصحبه شكرا كم حفظا لفضل الله بسم الله عليكم كده أخر شان جرسا جرسا أخر في هذا الوقت كان يقول شان أعلمهم أعلمهم كم أعلمهم بنحن أن هذه الأخرى كم هذا الشر وحفظ مؤجد عليه هذا Sohbet seneye vasıl olanlar ashab-ı şirandıymış. Onların gülüşünün kendi değil, aklarının başka tutmasının bir köz olsun. Ashab-ı şirandı. Okuyorum. Her an okuyorum. Onların olsun tahmin. İki cihanda tasarruf vahri bir ruhu verir. Demek ki bu müredif demonla ruh şimşir hızardır. Sen biraz olmuşsun. Daha âlâ şerhde bir gelişti güzel olur. Güneş kıldan çıkınca şu ruhaniyetten beraber Kırışkından çıkmış, o da birinci rahatsızlar. Kırışkından çıkmış, o da öyle. Kullanım, kullanım. Allahümme sallı sallatın kâmile. Ha bunu bir taşa uzundurun, okumadım. Hem kulaşası da süzdürün. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما ذكرت يا ايها الذين صلوا عليه صلوا وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين صلوا عليه صلوا وسلموا تسليما İyi kullarım size söz getirdiğiniz Cenab-ı Hak. Kalemat şerifinde de tahsili var. Kalemat minciye var, kalemat cariye var. Bak, kardeş şerifleri de o kulasızı da o manidardır. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin ziyade değilmiştir. Bunu ben okudum, bunu ben okumaktım. Ne diyeyim sana? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد جابر بن جناب عقل علمي مختار بن خالد بن خالد بن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد جابر بن خالد بن خالد بن خالد بن خالد بن خالد بن خالد بن خالد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Tam şeref şerhu insan mı? Ve kulafesi de uzun budur işte. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin geldi demiş. Hem muhtesef hem müşik mana. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin Kılıfları da bilenin bir ahırsın. Bizden de öğrensen bilir. Allahümme salli salatun kâmile ve sellim salamun kâmile. Alâ seyyidina Muhammedin lezîken hamdülühü neder ve كانت الهجرة تسير بهذه الهوائي وشمال بهذه الهوائي ورسل الحواسين ويستشقى الغناء يسير سرير ولا ليسر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حضوره وصف حضوره أصبت كماس راحة إنسان أبدس يدسس من نبي الله ويأكل أبدس çünkü مجرد ديرين سفر يمش çok yemek gelmiş şurada uyurmuş şurada söylermiş Dönmemişler hacından. Duyurmuşlar benim yüzüğüm nurdur diyorlar. Çünkü vücut bir kere nur olmuş. Vücut değil. Başka bir şey yesem de olmuyor. Uykumda huzur durmuş. Nereden yesem huzur ilahi olmuyor. Sözlerin hikmeti demiş. Ya bunu yapar deyince ülkenin boyamına boyamışlar size bu işi yapar dedi. Kızı ışın, ışınlarca boyarmış. Şehzade Hazretleri de ki, İli hoşku derhem mamuru zi, esil evdesmez evdesmez. Hammamda Tevşimden kıprak verdim. Güzel kokusu var. Ödül ki sensin ki amirin. Ondan sordum ki sen hiçbir zaman der misin? Ki ev buydu ölmesin. O hile kaldım. O güçle kıprak mahkemiş. Ben ilini aşırı buydum. Ben ağrım bir çocuğum. Dolayısıyla müddetli bağcımış olsa. Dolayısıyla bir müddetli olsaydım. Bu koku onun olur. Kemal-i Hemmiş'in dermeye seçti, Eger Rahman'ın masasını çağırdı. O koku. Kemal-i Hemmiş'in dermeye, o şeyden de aşağıya aşağıya çıktı. Bir de öyle diyorsan, bir de şiirlerin hemen peygamberi okuyorsun. İşte o zaman icabı, neden öldürmek? Şehrimiz, Hz. Mustafa Haki, Kadesi Başı, Efendisi Hakk'a yaptı. Hem de dinle de mühendisi var ya, kuza çekme götürün Asya'ya. Burada ben Rum'a götürdüm. Buradan Belden'le beraber, Belden'le Şehri Hanım'ın yanına gider. Şehri Hanım'ına benden bahsediyor. Diyor ki, işte Cenab-ı Evlaş'tadır. O halde dediler ki, birini öğrenin. Bir çok hemşire yaptır, oradan derek, o yansına da şey dedi. Ben de bunu yaptırdım, İsmail'i bir yazarlık dememişim. Kıskırsa'yı, Şeyh'in hanımı, Şeyh'ine söylemiş oluyor ki, Şeyh'in neresini sorsun dedi, mesmet olsun, dinlerine uğrayın. Hacı hanımı olmuşum dedi. Evet dedi, bana bir şey oldu. Şeyh'in beni söyledi. Ben elbisemin hali orada olduğu için. Şimdi oturmam da ahmalıyım. İki cihanda tasar her durumları, demek ki bu mürit, uğru, Kılıçtan çıkmış. Tamam. O uzun adam, o uzun başıydı. Yine öyle buyurduydu ya, İsmail'e dediler mi? Yine öyle diyor, çıkmış diyor bir şey. Kılıçkından çıkmış. Yine öyle işi diyorum dedi, görüyorum. Ağlıyorum da, dinliyorum. Sonbaşı öyle umarıymış bana. Ne diyorsa dönmezdi, her şeyde yatıyor. Düşçelerden çıktı. Özleri yatıyor. Bunun da mesela süpermanlıklarında kalemini aktörden aktörden mesela da cümle de aşağıya mutlanıyor. Hepsi okuyordu. Emre'm de bir yaşamda onları yemiyor babam. Ondan sonra en büyük hızlı oluyordu. Kızların hizmetine bakardı. Ben de yatardım. Başım sana yattı. Okuyordu. Şehrimin elleri uzaktır yolları açılmış. Gelir, açılmış gülleri dermiye kim gelir? Şeyhinin elini sorarım evini, ol sebepli elini öpmeye kim gelir? Ol sebepli elini öpmeye kim gelir? Şeyhimin elinden, asası elinden, mübarek elinden almaya kim gelir? Mübarek elinden almaya kim gelir? Şeyhimin özünü severim sözünü, mübarek yüzünü görmeye kim gelir? Mübarek yüzünü görmeye kim gelir? Şeyhimin elinden bir kadeh elinden susamış aşıklar kanmaya kim gelir? Susamış aşıklar kanmaya kim gelir? Şol benim şeyhimi görmeye kim gelir? Zevk ile sefalar sürmeye kim gelir? Zevk ile sefalar sürmeye kim gelir? Şeyhimin şem'ine bu canın pervana, sana aşıklara yanmaya kim gelir? Sana aşıklara yanmaya kim gelir? Şehidin donunu yumazlar kanını, dost için canını vermeye kim gelir? Dost için canını vermeye kim gelir? Hak için malını, hep vere varını, aşk için arını dökmeye kim gelir? Aşk için arını dökmeye kim gelir? Ahd ile vafalar, zevk ile sefalar, bu yolda cefalar çekmeye kim gelir? Bu yolda acabalar çekmeye kim gelir? Ah ile gözyaşı Yunus'un haldaşı, cehirli bir şenaşı yeniye kim gelir? Cehirli bir şenaşı yeniye kim gelir? Çekildi kahvesin bizde canlandı. Şimdi mektedim üstünden içeri. Benim üstünden içeri gidiyor. Şimdi üstünde okudun mu bizi okudun mu bizi? Mektedim üstün okuyor. Sen adın ne? Recep. Muhammed Recep abi. Ne vermişsin? Bozkurt. Bozkurt? Evet. Bozkurt? Evet. Dışarıda senin Bozkurt gördüm. Özür dilerim, Özür dilerim. Şunu oku da bilmiyorum. Ben de vaktiyle sığınmaya, sığınmaya gittim. Oku da bilmiyorum. Beş kişidir. Beni sevmek senin dinin imanımdır. İlahi dinin iman dair mi? Şeyh'in cümkün dağının yaprağı yok. İlahi yaprağı cümkün ayı mı? Yaprak. Eğri de ışıklıyız, yaprakları aldı. Öyle değil mi abi? Bizde ucudan beri derdi muhabbetinin ve nâle olan kalbin yine nâle etranını baktın hatırlatma. Hüryan ve hüryan evet, kalemi elime aldım. Sultanım ne buldum, ne sizden buldum. Kutu kanadına gidip gölge özünü demek de kalsınla edin. Kaderi büyüdük bağrınız, bağrınız insan ilharın evli insan min hevkini hülyüzüye. Maksud vücud cevzettanı hülyüzüne fâbi katısallâhu sülâhil âli efendiyi kusallıdır. Anın gazı tezzetin ruhaniyetinin bir an hâbi olamaz. Ne çağlar ki her an sen sıcağın esnaflama rağmen. Ne arayan vazifsen de kendini bulamaz. Eğer görsen dini nazarla manzara intifatı olsa yüzde yüz ve maniyet verin ki adeta kendini bu alemden çıkmış ve canana vasıl olmak dileğim. İşte bu tehdirin ezba ikzai ahkamından olmalıdır ki size hiçbir an unutamam. Aksisin talimizi gözümden ve sürü hayalimizi gönlümden çıkaramam. Çıkıyor. Sürü hayalimizi gönlümden çıkaramam. Ben suratlar bilmem. Hem ne de içir mi cihaz, cüngar baskını görsen, yüreğim çarpar ve yüzeye kalbim size bakmaz. Yüzeye göre geçirdiğim günlerimi kıraya değişmez. İşte bunları hürriyet peşendiğin sesen danesinden olmalıdır ki, arada mevzi halinde gelir, envar-ı cemal-i ahval-i bir melanimizden bir has, bir gayet seyir alırdı. Şimdi olmadan dünya ezirinden duyur mu oldum? Ey nameket, mazhar büyüdaz alemgan olan bir babe yedi. Kemal-i Fazıl ve muhabbet daha bütün melalime hazır bahaya huzuran arz etmedi ki sizin vatan nazarınızdan şah-ı raha yoktur. Lütfen burada onlarınızı üzerimizden dileği etmesinler. İşte ahva, ahkar-ı mevcut şu tarzda fazla-ı tabi'ye arz-ı icra ediyor. Ve diyorum ki ey feda, nazar-ı iltifat ziyasal sadıkım, ona hala ümit varım. Lütfen lütfen ve zahar-ı varına Cenab-ı Hak senin sevenlere rahime sarf eden bir kulun değil miyim? Elbette bir gün olan mazhar-ı iltifatın ve nail mükafatın olurum. Lütfen kerem et, beni o cümleye bir kayıttan ayırma. İsmail Hakkı Sofret, Enrami, 15 Rabi'ül Evvel, 1347. Şimdi 1347, 1348. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. 88. İstanbul'a gidecek, gidemedim. Sonra sormuş İstanbul'da. İsmail'i sormuş. Evet, tanırsın Karar'la. Bu müfak İsmail'i ödeyecek. O söz, kendi İhtihal Hüzzan'la söz dönmemiş. O sözden oturmamız, bakmamız, durmamız, koşmamız, yememiz, içmemiz, o sözüne. Şimdi nereye geçsek o sözüne. Nereye geçsek o sözüne. Bu da oturur o sözüne. Eve geç o sözüne. Karşıya çık o sözüne. Ve o sözüne herkese ödermiş. Diyor sana istiyorum. Beni benlerse ne bende değilim. Suresinde şeker denilen için diyorum, bu söz bir söz diyorum. Ben varlığım açtım, dost vermeyi ettim, şimdiden biri her varım, canım adarım açtım. Bu da bir söz diyorum. Canımda böyle hayli zamandır, üstümdeki canlı, özde canlı. Anamdan, babamdan doğduğum can yetmiş. Bu can yetmiş, bir can gelmiş. Ben söylüyorum, ben taşıyorum. Taşıyorum. Mesela biz götürdüğünü rahmet ediyoruz. Kardeşim. Dörme oğlum, dördüme dördüme. Oh, my God. Dualarına müstahil hazırım. Üşüdenler dualarına müstahil. Bu bunların dualarını gözler kestiği zaman onların duasına gönlümü kesme, ümeğimi kesme. İnşallah Allah'a himmet buyurlar. Bize himmet buyursunlar. Hiç uyuyamıyorum zaten burada. Uykumda hiç yoktur. Hiç uykumda yok. Hep senin adın. Dehalet ver. Himmetlerine bir adı dehalet ver. Dualarını bekler. Kişi işlerini dostlarsın olur. Allah'a emanet. Sıramcıya söylemek istedikleriniz var. Sıra bir mahsus elden öper. Bir an evvel teşhisi söyledi. Bir evlat şerif okullar üzerine. Güzel mi evlat şerif okuma? Çok ihtiyacım var. Evlat şeriflerini gece gündüz bekliyorum. Gece orada dualarını bekliyorum. Evlat şeriflerini bekliyorum inşallah Allah'ına. Teşhisi verirdi. Bize himmet. Hadi himmet duyuyoruz. İnşallah.